یک شاخ گل از مولانا. عاشقی دانی چه باشد؟ جان و تن بگداختن، غیر مهر دوست را از دل برون انداختن. از خودی بیزار گشتن، دوست را جستن به جان، ترک درمان کردن و با درد عشقش ساختن. ترک درمان کردن و با درد عشقش ساختن. بباید خانه را از غیر حق پرداختن. دل جز دل نباشد جای حق، پس بباید خانه را از غیر حق پرداختن. آتش شم دوزم. صورتگر و نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران هر خانه که من سازم. جان ریخته شد با تو، جان ریخته شد با تو، با میخته شد با تو.

شون کن از در چه میجوی. Thank you. تو بتی به تریز نرگس و نا دیده را بارو خد به گل چه نیا دیده را بارو خد به گل چه نیا چون پروانه جان به هواید Oh, no, no, sure, never, never.

Thank you. همه شب خنده به لب با تو قرمه این دو ترود این دو تشب thank you. فلک شرمنده. یک شب که روی اتابنده همچون رخ مه و پروید گرده گرد جدا افتادم یاد رخ سیادم چون گذرد از یادم پور گل میگردد بستر من. گرچه جدا افتادم یاد رخ سیادم چون گذرد از یادم پر گل میگردد بستر من. دل زارم تو آیه بودی آیه از این دل تو ای محبودی تو آیه بودی آیه از این دل تو ای معبودی که دیگر نباشد نشانی از وفای تو و عشق و جوانی Thank you.